Thank you. светлина. Изгаваш и света с погледалото на съня. Дъждът ми каза, аз те обичам, дъждът ми каза да. И сега аз в дъжде обичам пея с дъжда. Дъждът ми каза, аз те обичам, дъждът ми каза да. И сега аз в дъжде обичам пея с дъжда. Слизаш като сянка ти, погледало от дъжди сън. Яда и нощата ти, като влюбен чадър навън. Слизаш като сянка ти, погледало от дъжди сън. Ето и нощата ти, като влюбен чадър навън. Дъждът ми каза, аз те обичам, дъждът ми каза да. И сега аз в дъжде обичам, пея с дъжда. Дъждът ми каза, аз те обичам, дъждът ми каза да. И сега аз в дъжде обичам, пея с дъжда. Thank you. срещнах я сама. Беше с поглед зареен далече в нощта. Беше с рок и звезда, с косиво злато, скрина от тебе. Беше красива и нежна звезда в нощта. Беше непростино в малкото казино, тя да е сама. Биха замича на своята скрита тъга. Старото пиано и тангото старо каниха на танц. Как се пред нея е смутено протегна ръка. Тя каза не, не, не, не, каза ми не. Седи глава, поглед далечен. Тя каза не, не, не, не, каза ми не. Каза ми не, каза ми не. Време срещна те отново, беше пак сама. Беше запомнила нашата среща тоща. Малкото казино, старото пияно, свиреше танго. Тя се усмихна, смело потегне ръка. Тя каза, да, да, да, да, каза ми да. Между ръка, тя ми подаде. Каза ми да, каза ми да. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на. Бяла звезда в нощта, ставаш ти на край света. Ще се завърнеш ли ти при мен в моята нощ, в моя ден? Снега без следи е брегът. Всеки иска да открие любовта. Всеки с любовта открива красота. Всеки по света се среща с любовта.

мечтата, стара като земята. Твоя сън мен отреди. Майка се жата, чиста като розата. Твоя дъх в мене гори. Майка се жата, силна като море. Майка си свята, топла като лъчите. Моя път ти озари. Ясни зорни си мен ми обрече, мамо. Звезда небеса мен ми хареса, мамо. Твоята последна кръвна въздишка, мамо. Пак е за мен, с нея ме галиш, мамо. Мамо. Мамо. Щедра като простора. Твоя син ти надари. Майка се свята, скъпа като живота. Тази песен пее за теб. Ясни зорници мен ми обрече, мамо. Звезда небеса мен ми хареса, мамо. Твоята последна кръвна въздишка, мамо. Пак е за мен, с нея ме галиш, мамо. Ясни зорни си мен ми обрече, мамо. Звезда небеса мен ми хареса. Без работа!